cum vă place mai mult? Care cu o vorbă bună? Care cu o știre proaspătă? Care cu o poveste? Cu muzica potrivită? Cu un concurs? Vedeți? Nu fi iarna ca vara, dar diminețile nu ne iau prin surprindere. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. De luni până vineri, de la ora 7, la Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am regăsit! Câteva zeci de cadre didactice au protestat dimineața la Ministerul Educației. Unii profesori nu au primit salariile integral nici măcar pentru luna decembrie. La mine întârzierile sunt de 200-300 de lei, însă am colegi care au mult mai multe ore pe săptămână. Teoretic, ieri ar fi trebuit să primim salariile. 8.000 de polițiști au salariile reduse, odată tăiate unele sporuri, însă doamna ministru de interne, Carmen Dan, spune că salariile au crescut pentru 28.000 de agenți. Uităm să apreciem că veniturile altor 28.000 de polițiști cresc. Exact cei care fac munca de intervenție, cei care execută misiuni. Programul Prima Casă va demara până la sfârșitul lunii, dar cu bani mai puțini, participare record a României la Festivalul Internațional de Film de la Berlin. Cum zici? Iauș. Is everything all right? Did you get married? Yes. I'm waiting for the green card now. Atac armat ieri într-un liceu din Florida, Statele Unite. Un fost elev a deschis focul și a omorât cel puțin 17 persoane. Prognoza meteo pentru început. Ninge acum în nord-estul Transilvaniei, în nordul Carpaților Orientali și în cea mai mare parte a Moldovei. Plouă și burnițează izolat în nordul Dobrogei și în Muntenia, iar în sud-estul Moldovei este Lapoviță. Temperaturile maxime vor fi astăzi între minus 2 grade în nordul Moldovei și 8 în Oltenia. În capitală sunt 4 grade și pe alocuri burnițează. Ascultați știrile Europa FM. Ședința de guvern a început în jurul orei 12:15. La Palatul Victoria se află și ministrul Justiției, chemat de urgență din Japonia. Colegii din PSD îl presează pe Tudorel Toader să propună revocarea șefei DNA. Deși l-a convocat de urgență pe ministrul Justiției, Viorica Dăncilă a evitat subiectul la începutul ședinței de guvern. Avem mai multe acte normative pe ordinea de zi. Mulțumesc presei. După ședința de guvern, purtătorul de cuvânt va da detalii privind actele normative adoptate în cadrul ședinței de guvern de astăzi. Vă mulțumesc! Înainte de ședința guvernului, doamna premier a discutat cu ministrul Tudorel Toader despre DNA. Cel mai recent atac la adresa Direcției Anticorupție a venit azi dimineață de la președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu, judecat pentru mărturie mincinoasă. Dânsa nu vede bârna din ochiul ei, a instituției, dar caută să găsească defectele în ochii altora. Ceea ce se întâmplă în ultima perioadă, dezvăluirile legate de ceea ce se întâmplă în ultima perioadă în cadrul instituției, pun serios, sub semnul întrebării, funcționarea corectă în respectul legii și în respectul drepturilor și libertăților cetățenilor, adică a drepturilor fundamentale care sunt grav încălcate. Președinte, astăzi ministrul de justiție se întoarce în țară. Va fi chemat la o ședință a coaliției? Va fi ședință de coaliție în care se prezinte? Este o problemă care ține de ministrul justiției și de Consiliul Superior al Magistraturii. Laura Codruța-Chioveși a apărat aseară Direcția Anticorupție într-o conferință de presă chiar la sediul DNA. A explicat că politicieni anchetați, foști demnitari fugari și două posturi de televiziune participă la aceste atacuri fără motiv asupra Direcției Anticorupție de duminică seară încoace, tocmai cu scopul de a o demite pe șefa DNA. Nu este vorba de Chioveși și nu este vorba de procurorul șefa DNA, este vorba de asaltul asupra justiției, este vorba de festivalul inculpaților. Care vor să umilească societatea, care vor să umilească românii, nu am niciun motiv să-mi dau demisia. Am respectat legea în tot ceea ce am făcut. Serialul Atac la DNA a continuat aseară cu al treilea episod, difuzat evident de Antena 3, imediat după conferința de presă a Laurei Codruța-Chioveși. Cu amănunte, Mihai Bucureșteanu. În materialul video transmis aseară, Vlad Cozma a prezentat mai multe înregistrări prin care declarațiile a 5 martori din dosarul lui Sebastian Ghiță ar fi fost folosite pentru a inventa situații nereale. Erau atribuite identități protejate care să permită așa zișilor martori amenințați să mintă ceea ce își doresc procurorii și la cererea acestora în legătură cu lucruri pe care nici măcar nu le cunoșteau. Într-una din înregistrări, polițistul judiciar ar trunchea una din declarațiile martorului, care neagă faptele prezentate. Nu am văzut niciodată nici măcar salut cu soințirile și nu pot să declar eu că am luat banii de la așa și am dat o soințire că nu-l cunosc pe și ăsta e adevărul. În conferința de presă de la sediul DNA, Laura Codruța Chioveși a subliniat de mai multe ori că veridicitatea probelor din dosarele familiei Cosma a fost verificată de instanță, înaintea începerii procesului. Așadar, acuzațiile inculpaților că procurorii DNA ar fabrica probe sunt false. Acești inculpați care fac acuzații nereale au invocat în fața instanței de judecată cereri și excepții, care au fost respinse. DNA Ploiești a instrumentat mai multe cauze în care au fost audiați membrii ai familiei Cosma, procurorul șef amintind că Vlad Cosma și tatăl acestuia, Mircea Cosma, au fost și condamnați în primă instanță, la 5 ani, respectiv 8 ani de închisoare. Chioveși a mai spus că fostul deputat Vlad Cosma a fost audiat în 12 dosare, iar de foarte multe ori acesta s-a prezentat la DNA din proprie inițiativă și a făcut denunțuri. Prima reacție după atacul guvernării PSD-ALDE asupra DNA. Două grupări civice, Vă vedem din Sibiu și Umbrela Anticorupție Cluj propun o formă inedită de manifestare. Asociațiile organizează simultan proteste mute la Sibiu și Cluj, sâmbătă de la ora 12, în fața sediilor PSD. Transmite Cătălin Suciu. Organizatorii au anunțat că își unesc forțele și vin cu mesaje pentru retragerea modificărilor legilor justiției și militează pentru o justiție independentă și un cod penal care să apere cetățenii. Cele două grupări au anunțat că sâmbătă vor protesta la comun, în tăcere, în fața sediilor PSD din Sibiu și din Cluj, cu începere de la ora 12. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Opoziția, ce pare anesteziată, reacționează cu Chiucuvai. Ludovic Orban, președintele PNL, cercetat și el într-un dosar privind infracțiuni de folosire a influenței în scopul obținerii unor foloase necuvenite. Nu liderii politici trebuie să pronunțe asupra calității prestației magistraților. Există instituții care sunt stabilite de Constituție, cum e Consiliul Superior al Magistraturii, care e garantul independenței justiției. Orice fel de nereușită a DNA este, de fapt, speculată de niște oameni care își doresc să nu fie deranjați. Și cei de la Uniunea Salvați România spun că lupta anticorupție trebuie să continue. Dan Barna, președintele partidului. Ceea ce în declarația de ieri a reușit doamna Chioveși să facă, a fost transmisă tuturor cetățenilor de bună credință din România, că vorbim de nimic altceva decât de o luptă între infractori care încearcă să confisce statul de drept și mecanismele și instituțiile statului care apără acest stat. Între timp, astăzi au fost audiați la Instanța Supremă ultimii 6 martori din dosarul angajărilor fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman, în care Liviu Dragnea este acuzat de mai multe infracțiuni. Printre cei audiați s-a numărat și primarul sectorului 3, Robert Negoiță. Din Teleorman, transmite Carmen Dumitrescu. Ultimii 6 martori din dosarul în care liderul PSD Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz în serviciu au fost astăzi citați la Înalta Curte de Casație și Justiție. Printre martori se numără și primarul sectorului 3, Robert Negoiță, la cabinetul său parlamentar fiind angajată cu niște ani în urmă deja celebra Adriana Botorogeanu. Eu am să spun tot ce știu, exact ce s-a întâmplat și la parchet. Cele două doamne care se pune că ar fi lucrat la PSD și erau angajate la direcție au avut contacte cu dumneavoastră, le-ați văzut acolo? Eu pe cele două doamne, dacă le văd, eu nu le mai cunosc. Am aflat că, și de aceea sunt aici, că una dintre cele două persoane a fost angajată la mine la cabinet când am fost parlamentar de Teleorman. Și mi-a fost recomandată de către partid. Liviu Dragnea nu a fost prezent nici la acest termen de judecată, iar răzășvându-și dreptul de a fi audiat numai după ce toți martorii implicați în proces își vor spune punctul de vedere în fața completului de judecată. Din Teleorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Și să mai spunem că liderul PSD, Liviu Dragnea, ar urma să fie audiat în acest dosar pe 21 martie, așa a stabilit astăzi Instanța Supremă. Ascultați știrile Europa FM. Câteva zeci de cadre didactice au protestat dimineață în fața Ministerului Educației. Unii profesori n-au primit salariile integrale nici măcar pentru luna decembrie, vicepreședinta Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Cornelia Popa. Sunt probleme în sectorul 6, în mod special, la plata pe a doua șansă, care a fost gestionată de consiliile locale și acum, odată cu schimbarea ordonatorului de credite, sunt mai greu gestionabile. Practic, este un mix între ordonatorul principal actual și ordonatorul anterior. s-a convenit la întâlnirea de la minister de astăzi să se adune toate aceste situații, diferențele salariale neplătite în decembrie, să se cumuleze toate problemele și să fie făcute plățile către Ministerul Educației în următoarea lună. O profesoară care predă în 4 școli din București, în sectorul 6, spune că încă așteaptă salariul curent plus restanțele. La mine întârzierile sunt de 200-300 de lei de pe decembrie, dar eu sunt doar pentru 4 ore pe săptămână. Însă am colegi care au mult mai multe ore pe săptămână, pentru șansa a doua este vorba. Și teoretic ieri ar fi trebuit să primim salariile. Astăzi nu este, cred că a doua sau a treia oară anul ăsta școlar în care se întâmplă. Și nu prea e normal. Salariile pe luna ianuarie, nu? Da, salariile se plătesc cu o lună în urmă, da. De altfel, sunt sute de profesori care, după transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, s-au trezit cu salarii mai mici din ianuarie, anunță Federația Sindicatelor Libere din Învățământ. Iar la solicitarea Europa FM, Ministerul Educației precizează că a transferat sumele pentru plata salariilor către inspectoratele școlare la sfârșitul lunii ianuarie, dar întârzierile ar fi legate de revizia care se face la platforma de salarizare. 8.000 de polițiști au salariile reduse, odată tăiate unele sporuri. Ministrul de Interne, Carmen Dan, admite că aceasta este situația, dar precizează că afectate au fost sporurile foarte mari. În schimb, doamna ministru Carmen Dan spune că salariile au crescut pentru 28.000 de polițiști. Văd că ne tot întoarcem la acea situație în care veniturile pentru 8.000 de polițiști scad pentru că, în conformitate cu prevederile legale, nu se mai plătește un spor de 40%, dar uităm să apreciem că veniturile altor 28.000 de polițiști cresc. Am găsit această posibilitate de a-i recompensa nu doar pe unii din aceeași structură, ci pe toți, nu pe bază de pontaj, ci pe bază de structură, de încadrare. Programul Prima Casă va demara din a doua jumătate a acestei luni, fondurile sunt însă în scădere, statul va aloca din ce în ce mai puțini bani pentru acest program în anii următori, explică Iulian Ochi. Cei care își pun speranțele în acest program pentru a-și cumpăra o locuință vor mai putea face acest lucru doar câțiva ani. Pentru acest an au fost alocate 2 miliarde de lei față de 3 miliarde de lei acum 2 ani. Până în 2021, alocările vor fi diminuate la 1,5 miliarde de lei, potrivit directorului Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Alexandru Petrescu, citat de Mediafax. Programul Prima Casă se află într-o strategie de reducere a alocării, pentru că a fost lansat într-o perioadă când exista un blocaj pe piața creditelor pentru sistemul imobiliar, iar acum băncile au lansat propriile oferte care oferă beneficii similare acestui program național. Ca un element de noutate, anul acesta alocările de fonduri se vor face în două tranșe, o alocare intermediară la jumătatea anului, iar apoi restul banilor vor ajunge la sfârșitul anului, după o evaluare, la cele mai performante bănci. Ascultați știrile Europa FM. Participare record a României la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, ediția cu numărul 68, începe astăzi și se va încheia duminica viitoare pe 25 februarie. Ioana Brustur, capitanul. Numeroase producții românești au fost selectate în aproape toate secțiunile importante ale Festivalului Internațional de Film de la Berlin, iar regizorul Călin Peternețăr a fost ales membru al juriului care va desemna câștigătorul premiului pentru cel mai bun film de debut. România participă în competiție, secțiunea principală a festivalului, cu lungmetrajul Nu mă atinge-mă, filmul de debut al regizoarei Adina Pintilie. Hi, I'm Daniel. Cum zici? Iauș. Is everything all right? Did you get married? Yes. Un alt debut în lungmetraj, filmul Luna de miere, în regia Ioanei Uricaru, a fost selectat în secțiunea Panorama. Documentarul regizorului Corneliu Porumboiu, Fotbal Infinit, a fost selectat între cele 44 de filme din cadrul secțiunii Forum. La secțiunea Generation K+, din care fac parte filme de lung și scurt metraj dedicate copiilor și tinerilor, au fost selectate două producții românești. De asemenea, actrițele Cosmina Stratan și Dana Marineci participă la secțiunea Generation 14+, cu o coproducție Olanda-Belgia-Germania. Atac armat ieri într-un liceu din Florida, Statele Unite, un fost elev a deschis focul și a omorât cel puțin 17 persoane, 3 răniți se află și acum în stare critică. În cele din urmă a fost reținut atacatorul de poliție. El fusese exmatriculat din motive disciplinare. Urmăriți subiectul pe site-ul nostru, europafm.ro. Sport acum. Bună ziua, Tudor Ciurescu. găsit, Cristiano Ronaldo a devenit primul fotbalist din istoria Ligii Campionilor cu 100 de goluri înscrise pentru aceeași echipă. Starul portughez a atins acest prag după ce a reușit o dublă în victoria 3-1 obținută de Real Madrid în fața lui Paris Saint-Germain în prima manșă a optimilor Champions League. Francezii au deschis scorul pe Santiago Bernabeu prin Rabiot în minutul 33, dar Ronaldo a transformat un penalti chiar înainte de pauză. Real și-a adjudecat victoria pe final, portughezul a reușit dubla în minutul 83, iar Marcelo a înscris 4 minute mai târziu. Deținătoarea trofeului devine astfel favorită pentru returul de pe Parc de Prans din 6 martie. În celălalt meci de aseară, Liverpool a umilit-o pe FC Porto chiar pe Dragao 5-0. Celelalte 4 optimi de finală ale Ligii Campionilor rămase de disputat sunt programate săptămâna viitoare. FCSB va juca diseară de la ora 22:05 prima manșă a întâlnirii cu Lazio Roma din 16-mile de finală ale Europa League. Italienii vin după 3 înfrângeri consecutive în Serie A și antrenorul Simone Inzaghi spune că vrea să oprească pe Arena Națională această serie neagră. Totuși, el anunță că va amenaja majoritatea titularilor obișnuiți, vedetele Immobile Felipe Anderson și chiar Radu Ștefan ar urma să rămână pe banca de rezerve, oboseala fiind în opinia lui Inzaghi principala cauza a crizei. Returul de pe Stadio Olimpico va fi săptămâna viitoare. Sorana Cârstea joacă la această oră pentru accederea în sferturile turneului de la Doha. Ea o întâlnește pe Garbine Muguruza după ce ieri a trecut de o altă favorită a competiției din Qatar, Elis Mertens, scor 7-5, 6-4. Toate cele patru românce care au jucat ieri în turul al doilea au mers mai departe. Mihaela Buzărnescu a obținut cel mai important succes, a învins-o cu 6-1, 6-3 pe campioana de la Roland Garros, Elena Ostapenko, prima ei victorie în fața unei jucătoare din top 10-ul WTA. Monica Niculescu a beneficiat de abandonul slovacei Magdalena Ribari, iar Simona Halep a câștigat fără probleme în fața rusoaicei Makarova 6-3-6-0. Astăzi, după meciul Soranei Cârstea, Halep și Buzărnescu le vor întâlni de la ora 16 pe Anastasia Sevastova, respectiv Julia Hörhes, în timp ce Niculescu va juca de la ora 18 împotriva liderei mondiale Caroline Wozniacki. 13:16, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă întreb ce ați înțeles din discursul, conferința de presă a doamnei Laura Codruța Chioveși de aseară. Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Toți chiorii și copiii să se îndrepte către premii, vă rog. Lidl și Europa FM te cheamă în Poiana Brașov la Jocurile Iernii. Până pe 4 martie, în fiecare weekend și în vacanțele școlare. Echipează-te pentru distracție și strigă pârtie. Vino să te surprindem cu jocuri, premii și cea mai bună muzică. Cu distracție în toi și cu invitați de soi. Petrece o iarnă de vis pe pârtia Pradul din Poiana Brașov. Împreună cu Lidl. Meriți să fii surprins. Simdolor Gel nu se aplică în cazul durerilor din dragoste. Dar dacă mă doare spatele și dacă am rămas cu gâtul înțepenit? Masez ușor cu Simdolor. Simdolor Gel conține 3 substanțe active și are triplu efect. Analgezic, anestezic, antiinflamator. Simdolor Gel. 2 aplicații pe zi, acțiune până la 12 ore. Simdolor Gel. Fără durere, e plăcere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.